الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل عنا نخبركم بالأخسرين أعمالا الذين أعمالا قل عنا نخبركم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد كافها يا عين إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا بدعائك ربي شقيا صدق الله العظيم. كتبت جهنم الهاء بجهنم الهاء جهنم صالحا أحد كما إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إلهكم إله واحد. En fait, dalle, il y a un soukoum. boy taxaw non parce que soko fathawé du bax بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جناب سنت يالا جولي سنت عليه الصلاة والسلام ني مول باتاي سي كتاب الجنائز الجامع الصحيح أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري ci suñu jotaay bi wessu gisoon nañu ci jeexitalu babul idha aslama fabiyyu famata hal yusalla alayhi wa hal yu'radu ala as-sabiyyi al-islam buntu bi nga xamne moy wax bu fekenteene gona dafa tuup duggu ci l'islam ndax def nako julle wa wala det agit ndax def na garalal goné diine l'islam lolu gison nañ ci suñ jotaay bi wessu hadith bi nga xamne mom mujjoon wala bok ma mu indi ko won ñaar yoon muy hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lay wax naan mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan ma min mawludin illa yuladu ala alfitra manam hadith bobu bi nga xamantene dafa ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ginnaw biñu gisee imam ibnu shihab az-zuhri li nga xamantene mom lako laye manam mom lako inde manam masala yi nga xamantene mom la ci laye te bu bokkon ci ne goné bu juddo dañ koy julle waye bu fekkentene dafa rotte fekk juddul bo wa dañ koy julle lol moy waxante moy waxu fuqaha maliki rahmatullahi alayhi waye gisoon nañ li nga xamne moy li gëna deugar mom moy ne def nako julle ma dama nek na ko xamantene am nanam ciir yi matal na wala bok mu yegg ci ñeen fukkelu fan yi man ñeen fukki ñeent wéri bok ngir ne fofu dafa fekk ñu wor ci mom ruuxam ba nopi lolu manam te lolu moy li gëna deugar hatta ci yoonu qiyas ngir ne jamono doju fekk nako muy dundu li nga xamantene tamit hadith bi Hasan Abu Hurairah radiyallahu anhu dox moy ma amul ben yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa ni amul kenn ko xamantene dana gëna aduna na juddu lulul ne dina juddu ci lu ci manam fitra waye nak ñi nga xamantene ñom ñoy ay wayjuuram ñom ñokoy defu yeefor wala nasaran wala bok ñu def ko majus kem nga xamantene ab bayima manam non lay juddo rek nek ko xamne ciirum yi day mat manam du nek ko xamne lay juddu fekk dañ ko ñoof manam ñu dag nabbi wala bok ñu dag geen gi wala lool du ko dal manam lolou bu amé rek ñen nit ñi ñoko def manam lolou tamit lay wax ngir ne motax sayyidna abu hurairah radiyallahu anhu laye aya bi do wax nan fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillahi dhalika ad-dinul qayyim mune fitra non la yalla sosé nit ñi bind leen ñom ñep ñu ñoodo manam ci mi nga xamne mom moy diine ju jubji manam ñom ñep ñu yewondo nek ño xamantene dañuy manam gëm borom bi subhanahu wa ta'ala te duñ ko wéddi buñu len bayé non ñu mag non lañuy magalé waye nit ñi ñom ñoo len yaq nak comme li nga xamné non lañ ko gissewon gissoon nañ ci tamit babul idha qala al mushriku indal maut la ilaha illa allah buntu bi nga xamantene mom moy na su fekkentene aji bokkala ji dafa wax laat manam faf bu ñu genn aduna mu ne la ilaha illa allah ñu gissoon ci hadithu sayyiduna al-musayyib ibn hazm radiyallahu ta'ala anhu bi netali yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la doon jima dugal abu talib ci l'islam manam ñu daldi gis ne manam dafa nek ko xamne manam mu doon manam fekk nak ku melni abu jahl nekkon fa ak abdullah ibn umayyah ibn al-mughira manam say nekkon fa manam lool mom motax duggul won ci manam duggu ci l'islam ci en tout cas li nga xamantene mom moy wax baatu la ilaha illa allah bi nga xamantene mom lañ ko wax lool te lool tamit gisoon nañ ko manam nekkon kep ko xamantene tuug nga dal laata ngay genn aduna fek nekulo ci manam jamono ji nga xamantene manam sa ruh ba ngi genn ba yexsi na fi nga xamantene mom moy ci manam ci phase bu muccu bi fek yeggo ci sukurat bob ba tollu fofu rek manam mën ngay dadi manam duggu ci l'islam borom subhanahu wa ta'ala ubil na la buntami comme li nga xamantene non lañ ko gisse won waye bo deme nak ba nga xamantene nak legui jamono joju yexsi na nga xamantene nak legui nit ki mom day commencer jakarlo manam li nga xamantene mom moy malaakai degi mu ngi jakarlo keureum mo xam bi sawara la nek wala yu mel nonu mu do ko commencer wax la ilaha illallah lol mum do amati njariñ manam nako non tamit gisul nañ ni bu ko ab julit manam budé dinañ ko attel baat bobu dinañ ko atté ci kopp kep ko xamantene wax nako te fek mu nek manam ko xamne nekutul ci ben diiné wala bok nekut ci du yahud du nasaran waye budé yahud ak nasaran mom la budda mu dal ci tek baat muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnu do ko meuna nangul naka non tamit gisul nañ wuti gi nga xamne mom la borom xam xam yi wuté ci Abu Talib ndax julit la wa wala det ñu gis ni li ëpp ci borom xam xam yi manam ñom dañoo saxal ci né manam mom yéfir la ci non la génné aduna amma li nga xamantene nak mom moy li Sayyidna Al-Abbas radiyallahu ta'ala hu mom saxal mom moy né mom dafa génn ci manam ci l'islam la génné aduna ak Imam Ibn Ishaq ñu manam mom solo na wax joju tamit rahimahullah comme ni nga xamne non lañ ko wax ci jotta bi wess nana al hakim manam imam ibn saq tam wax nako rahimahullah comme ni nga xamantene non tamit lako borom khilaf zahab waxe ne wa ahlu zal fanni fi islamih ikhtalafu wa warajjahu mawtuhu fil kufri wan niqami man athbata al mawta hibrun ayla al ulama fuhlu al fuhulati Abbasun ala salami kon lolu moy woute yi nga xamne mom la ci borom xam xam yi woute won rahmatullah alayhim kom ni nga xamne non lañ ko gisse won ci suñu jotta bi wessu te gis ne manam lay yi nga xamne manam li gëna mag amana lolu sax moy li gëna deugar amana moy li gëna mag moy ñu ne manam mu'min asila manam ne gëm na waye nak manam dafa moy manam nangu woute wone manam diinim nanguuta wone len ci ay walu julitam ak yu mel nonu waye lolu tamit kon terewu ko dem safara comme ni nga xamantene tamit non la saxé ci ne manam mom dafa dem safara waye liñu meuna ndort mom moy ne mu'minul asila wallahu a'lam comme ni nga xamne non la sayyidna al-abbas radiyallahu ta'ala no saxale manam teet nak nonu tamit nonu lañu gisee ay doxalinam manam buñu xolé ay doxalinam manam lool doxalinu ku gëm la té bu fekkenté né iman gëm dañ koy natt ci xol d'abord manam ni gëm nga yalla wétal nga ko ci sa xol té comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko ku né mu né man alima annahu la ilaha illa allah dakhala al janna képp ku xam baat bobu manam woon ko né la ilaha illa allah mo am da ngay dugg al janna manam kon mom moy né da nga gëm deugal wolu ci né manam yalla mom kenn la mom rek lan wara jaamu lool boku deug la ci sa xol donte yaangi def leneen itam manam bu boba dañ nan rek gëm nga waye da nga moy manam sa lamine bu ci topul wala say jëf topu ci tamit manam dañ nan gëm nga waye da nga moy waye lool tamit da fay duggat ci benen masala daf ci daal duggat moy ndax julit manam ndax ku dul julli masalan manam yefir la wa wala det waye nak jamono joju di julli ji nekutul lu war manam lool tamit benen bir la tamit bu ci nek ala kulli halin li nga xamantene mom moy li ñu mëna yaakar lool la donte ak kéfiram manam nek na lo xamantene tamit lu ñu mëna lu xellu la te li ëpp ci borom xam xam yi lool lañ wax rahmatullah alayhim wallahu a'lam ala kulli halin manam masala manam ap até aju wul ci ndax mom yéfer la wol bu yéfer lool até aju wul ci mi ngi melni di tardé wu sa bop ci na lahi waju yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ci lu ñu nek manam lolou ap atté aduwu ci manam bagn ko topato mota ne manam teet mu upp xorma ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mom motax ko mel al imam al hafiz abubakar ibn al arabi al qadi rahimahullahu ta'ala bi ben way ñewé net liko ne diw neena wajur yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi safara mu ne koku huwa mal'un koku kuñu rubb la mu ne lutax mu ne parce que yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yalla mo ne innal ladhina yu'zuna allaha wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah ni nga xamne dañuy lor yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam te yuzuna mom moy di wax wala di def doxalin bo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam su ko yegi dana ko nakari te it sik nekul ci ne taxaw nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa wajuna nga sawara sa ki nangam manam lolu sik nekul ci ne dakoy lor lol mom motax mom mu dal sukkandiko ci wax jojo ne koku ku ñu rubb la manam te lolou yep manam ala kulli halen comme que nit ki koy wax nak mën na ci djublu lu rafet waxu ñu ne kep ku ko wax rek da nga ci djublu ñak respecter yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ñak ko dede amal na sax manam deugalal saxalal yalla borom subhanahu wa ta'ala nga ci djublu ak saxal li nga xamantene mom moy tawhidam ak saxal li nga xamantene mom moy manam ne dal mom lu ko neex lay def tit kep ku yefir ñepp ci yam ndax yalla amul dom amul dara amul di badjal amul di jay amul jarba comme que lolu yep mo ci deme nonu manam yalla kep kenn ci jaram yi ku ko neex bu lay jël mu nekk yefir mu jël ko duggu sa war manam nit ëpp ci ñukoy wax nak lolu lañ ci dublu waye lañ def attention parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa am xorma bu mak bo xamantene mom lañ wara am ci mom te lolu war nañ ci def attention baña tek rawati na ne amul lu ci addu manam ab jaamu yalla addu wu ci tay xamne mi ngi fi wala mi ngi fe lolu jaamu yalla addu wu ci rawati na li nga xamantene comme Abu Talib la mel rek manam xorma biñ am ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak baye mi mu nekké bayam am ñu ko bëggé won ak nim na lon ak mom yoyep lor na tax ñu wara def attention ci ay mbirum rawati na ne mom ci doxalam doon na wax ne manam doon na wax yo xamantene def na ci jappé ni ki kat ku gëm la manam ku gëm la rawati na ne jamono joju julli ni ku ton farata wor amul institut manam kon atté diiné yi nit ëpp amul ton tawhid rek ka fi amone yoy ñoo nekkon ay atté période bobu te tawhid bobu nonu mom bo gisé ni mi waxé di nga gis ne ki kat xam na ni li dëgg la da ko jëfé wut kété waye da woné wut clairement que ni man ni la mel waye dëgg la bu bo wa koku mu'minul asir rek la manam ku gëm la waye ku moy la waye nak leneen li ci def di dugg ci yenn gataay yi manam bay wax ay ndombe ak di wax lo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam su ko déggé du ko neex wala yu mel nonu lolu jarnay moy tan duko jarnay def attention manam mën nañu sax bañu dugg ci cadre ndax du yéfer la julit la yoy mën nañu rek dugg ci cadre né ah li dal day tekkel nangam ak nangam am ñu xol jangat yiñ ci mëna jang ñun sans ñu jëm topato ndax mom julit la won ak yéfer la parce que amul lu ñu jariñ réellement manam réellement té concrètement amul lu ñu jariñ manam lolu kon ñu def attention ci walu gog wallahu aalam mune babul jarid ala al qabr manam imam al bukhari rahimahullahu ta'ala mune babul jarid ala al qabr manam babu buntu al jarid ay char ala al qabr ci kaw bammel manam di jël ba char diko tek ci bammel buntu bi nak mi nga xamantene mom motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indiko moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam daf ko mësa jëfé manam té lool nak muy xol manam muy wax di wone manam li nga xamne mom la wuté yi sahaba yi radiyallahu anhu wuté won ci né ndax loolu jaglé yenenbi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa wala dé waya ala kulli halin li nga xamantene mom mënef na ci jariño ci lool comme ni nga xamne non lañ koy gissé insha Allah ta'ala moy ne lepp lo xamantene dana tax ñuy jariñ manam ñuy manam mënef nako jangal ki nga xamantene mom moy neew bi manam ci alquran ak diko ñaanal ak yu mel non lool mom dana ko jariñ lool mom ala kulli halin dana ko jariñ rawti ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo ne iqra'u suratu yasin li mawtakum jang leen suratu yasin ngir seen neew yi manam mawta dina tek ki waja de waye dina tek ki de ba pare te lolou hadith lu bo xamne werna manam te werna min sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala kuma na al imam al hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala saxal nako sax werna lako ak yeneen ak yeneen ñu dul ñom rahimahullahu jami ko lol day tek te ne manam li nga xamantene moy mën nañu nek ci bammel bi ci armer yi manam ñew ci kanam neew bi jangal ko alquran wala bok ñu jang alquran ci manam yene ko ko comme ni nga xamantene nonu la lere mi mën na tok fi ma tok tamit ñaanal neew bi lolou kenn amul mën ta wax ne neew bi bu genné aduna ko par leena nga deg ko wax manam di laye hadith bobu nan bu nit ci genné aduna leppum day rob bamu def ñet manam dal ni kon bu boba limi tek bu bare ñu ne hadith bi lim wax moy dom ko koy ñaanal mais kon limi tek moy man awma droit ñaanal neew quoi manam ko de man awma droit ñaanal la parce que do sama bay manam est ce que lolu lay tek wa wala dit manam lolu tamit garnay lat bu fekente ni gis nañ ni ñaanal neew yi lolu dagan na ñaanal nit ku de ak fu meuna nek ci aduna bi ak jamono du meuna genn aduna lolu dagan na sik nekul ci na man na ñaanal bepp neew te bu boba kon moy man na jang alquran yene ko au moment o man na ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ne jang len ko bur ñi nga xamne ñom ñoy seen neew yi wallahu a'lam te muné kon muné wa awfa dinkane la buredat moy al sayyidna buredat ibn hafib al aslami radiyallahu ta'ala anhu mom dinkane na an yajala ci ñu def fi qabrihi ci bamelam jari dani ñaari charitan ñaari jar moy ñay tari tandarma manam te lol tamit li nga xamantene mom moy lu upp ci ñi solo saxé imam al bukhari rahimahullahu ta'ala fi qabrihi lañ ko bind wa riwayat al mustamli mom ala qabrihi la wax hadith bu nak wax joju al imam ibn sa'd rahimahullahu ta'ala mom dinkane nako manam mom solo nako rahimahullahu ta'ala manam kon fi li nga xamne mom la sayyidna bu rayda def fi radiyallahu anhu tek manam mom limu gisee moy ne lolou du jëf jo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko jago lolou la gisee waye nak dina indi benen wax buy tektel manam bo xamantene benen sahaba bo xamantene mom nenen la gisee mune wara a gis na ibn umar sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ma fustatan ab tabakh wala bok ab khayma manam ab khayma ala qabrihi ci kaw ala qabr ci kaw bamelu abdurrahman te moy sayyidna abdurrahman ibn abubakar radiyallahu ta'ala huma moy dom sayyidna abubakar sibek radiyallahu manam muné faqala muné inzahu manam rot ci ko ya ghulam ya yow gonegi manam du gis ni li ak le du ben manam rot ci ko yow gonegi fa innama li amba def moy yuzullu dana ko keral amalu jeufum manam imam al bukhari fon rahmalahu ta'ala dafa indi li ngir wone ne manam li nga xamantene mën na nek moy cer cer gi manam dafa tek manam wërele bamel bi waye hatta lool boko wërele sax dafa am benn mbir mo xamantene mom nay leer te lool war nañ ko xam mom moy nit ki jeufum mo koy jariñ manam mom moy soko wërele le so tabaxé ba nga xamantene nit ki genn aduna nga daali wërele bamelam defar ko manam ba bax ak yoy yep du kéré nit ki mom jeufum rek mo koy jariñ motax mu ne kéram manam li nga xamantene mom mo koy téral mom moy li nga xamantene mom moy jeufum kon bu boba tamit dañu gis ne buntu bi imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dañu gis nim ko noxé moy day xol lan moy jariñ nit ki ak lan moko dul jariñ ginnaw bimu fi joggé ci nga xamantene mom lañ koy defal ci kanamu bamélam wala mu wër bamélam manam ak yu mel nonu mu daadi gis tamit ne comme ciar yi buñ ko tégué manam fi tek benen fi lol day taxaw taxway comme li nga xamantene mom la sayyidna buré da wax radiyallahu anhu ne nañ ko tégal manam mu nek lo xamantene day wër bamél bi ak wala bok mun ñu def ko fa comme ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam defé won feulé bu boba lol tam mu nek luñuy jariñ manam mom moy fék woowuñu rek manam ñom dañuy sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala sabbal go xamantene dana tax manam jariñ ji dama ca juddo wallahu a'lam muné wa qala kharijat ibn zayd muy ibn sabit radiyallahu ta'ala bokku ci fuqaha usbaayi juroom ñaar borom xam fiqhu madinatu munawwaray ala sakinha afdalus salatu wassalam mun ra'aytuni gisna sama bop manam mangi fataliku manam lol lay tek wa nahnu fek ñun subbanun ay ndawlan fi zamani usman ci jamono sayyidina usman te moy sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wa inna te li wër bor moy ashadna ka gëna tar ci ñun wax batan ab tepp alladhi moy ki nga xamantene yassi bu dana wat dana yek dana tepp qabra bamelu usman ibn mazun radiyallahu ta'ala anhu moy sayyidina usman ibn mazun radiyallahu anhu hatta bata yujawizahu mu daal koy wessu manam lool ngir ne bamel bi dañ ko wërele won manam comme dañ ko wërele won manam dañu tek bamel bi waye xam nga ni jël ab bamel ni rek manam dafa am luñ ko wërele lool mom mo taxon waye ngir ne manam jël ab bamel kété ni xam nga bamel buñ ko défére ba paré gis nga ni ñuy toy non nga fogné ab jeune ñu né mom da mën na top rek jall bu ndaw bobu lool xam nga ni koku taxul mën na gëna ay ki gëna ay moy ki xam nga ni dañu def bamel bi wërele ko ba paré dafa am yuñ ko wërele ñek ko bu boba yow nga ñew tepp manam bu jéggi bamel bi néré té laalo ko loolu mom motax ñuy wax manam loolu mom lañ ko defoon loolu yëpp lay tek té la né manam di wërele ci ko bamel yi tabax ci bamel yi lu ko wër ak yu déme non loolu yëpp ayul comme li nga xamné non la ko ñenn ñi yaakaaré wala ñenn ñi di waxé manam japp né loolu dafa graw nangam kenn daan ko def xam nga yeb bokku na ci li tax manam bi xam atté yu bax ak tamit xam nan lañu ñëkk ñi doon dundé manam bax ngir né dafa am ño xamantene dañoo yor ay gis gis ba paré ay doctrine lañ am ba paré ngir né dafa am lu jitu ci seenum xel ba paré nak loolu nak après ci lañuy ñëw bëgg atté lepp manam te mbir mi nak du démé nonu dafa am nak ay mbir yo xamantene dañ ko tek manam dafa am ñu xamantene say sahaba ay radhiyallahu anhum lañ doon dundé té yenenbi sallalahu alayhi wasallam non la doon dundé ñom té loolu la leen jangal té non lañ doon doxale manam té loolu yépp manam il faut ñu koy bayyi xal manam keni kon loolu du loolu ci bopam moy problème loolu grawul dara ni ko d'ailleurs bokku jangul dara bo gisé medina tul mu nawar ala sa'ina afdalu sa'al buñ la woné baqé photo yi biñu gis bamé ni niñ ko défé ron nak dañu wërélé won dañ ko wër dañ doon wërélé bamé lu bari bari dañ leena wërélé won légui lañ dégg lañ ko dindi lépp mais non la gëna def waye amana faaw rek dañuy tégg ben xéer kessé doyna pour ñu mën ko rañé wala sax duñ ci tégg dara kenn du bindu turu kenn ak yoyëp loolu amul dalil amul ciosan li nga xamantene mom moy né bir yi daal na am té loolu mom moy li dëgër naan bu fekkenté nak nit ñi dañu tollu ci jamono jo xamantene xeyna xamé wu ñu bëri dëgg yoyëp ngir baña indi fitna xeyna loolu dina baax dina nek tam lu gën ngir tamit nit ñi baña dugg ci lo xamantene da na leen yaqal seenu tawhid seenu jaamu yalla ak yu mel non waye amane la budda kenn warul mën def dara yu mel non manam kenn warul wërele benn ba mel loolu baaxul dafa haram dafa nangam loolu waxu ñi xamul la yalla ñu yalla sam te bu fekkonté dafa haram te lu bon la bamnelu yenente bi mi ngi ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak bu sayyidina abou bakkar ak bu sayyidina omar radiyallahu ta'ala ma te yoy ñu bo fofu moy bamnel bi gën ci bamnel te nonu lañ ko def te loolu nak ca njaal ben gele won moy sayyidina sayyid ngir ne manam nit ki bamnel bu fekkonté dañ ko tabax ba pare manam tabax wërele ko do ci duggal nit ki agit bu fekkante dañ ci duggal nit ki ba pare do ko wërele loolu amul différence manam ñaar yëpp amul ben amul différence waye nak mu am luñu mata baye xel moy ne di jëkënti ci di gëna tabax bammel bu gëna rafet wala bok bi ko di ci def ay ay carreaux yo xamantene moy yi gëna melax wala yi gëna ki loolu amalul neew bi ndariñ li nga xamantene mom mo koy am loolu tax sayyidna Omar ibn Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu dan radiyallahu anhu mané ñaari jëfëm yi manam ki jëfëm yi ñokoy lan ñokoy kéral té gisoon nañ do manam soxnañ moy Seydou Fatima bintu Hussein radiyallahu anhu mi nga xamantene muy soxnañ Seydina Hassan ibnul Hassan ibnu Ali radiyallahu anhu mi nga xamantene nonu la defoon manam limu defoon tante bi ci bamélu borom këram tok fa ay jamono manam tok fa du tolok at manam ñuy yépp day tektale ne manam jëmmi def gogou jëmmi defar bi manam du lolu du problème en soi manam lolu fu ñu bayiko xel c'est comme ñu xamne dañu insister ci lolu ngir ne du ko bari ño xamantene dañ ni ñuy waxe ak nit ñi manam dañuy comme si que ni lolu boko defé def nga lu graw def nga lu haram ak yoy Imam Al-Bukhari mi ngi ni bamélam non la mel famu dekk famu ne non lañ ko defare mi ngi ci ba paré ci jumaa la nek ñeneen ak ñeneen manam kon ak ñeneen ak ñeneen ba paré mi ngi ni indi wax yu mel ni té li jamono sahaba yi la won radiyallahu ta'ala anhum muné wa qala Uthman ibn Hakim rahimahullahu ta'ala muné akhada jappna bi yadi ci sama loxo kharija moy ibnu zayd fa ajlasani mu togal ma ala qabrin ci kaw bammel manam mu togal ma ci bammel li nak bo gisé zahir wax di moy dafa tok ci jëmmi bammel bi ci bopam lolu mom fik nekul ci ne man tane manam li nga xamantene mom lay tekki moy liñu tabax man wërele ko bammel bi lolu ci la tok waye jëmmi tok manam bammel bi ni nga ñew tok ci kaw nit ki ci kawam manam lolu hatta kuy dund do ko def waxuma la ko de manam lolu mom mu ne kon nak fa ajla sami ala qabrin wa akhbarani mukhabarama an ammihi ci bay taxam muy yazid ibn sabit manam frère zaid ibn sabit la radiyallahu anhu bokku ñom ñaar ansar sa la mi ci bay taxam la manam yazid ibn sabit radiyallahu ta'ala mu na no qala mu ne inna ma li am bades moy kuri ha dañu sip zalika li liman ahdatha ñeel ki nga xamne day sojal ala yi ci doom manam ki nga xamantene day tok ci kaw bammel bi di tojal koku lañu lolou lañu fit wala nit ki tok ci dem ci all wala bok nit ki tok ci tour ndox wala tour ndox ci a bamel bi fi mu nek nonu lolou lañu téré mais amma ak nga xam tane day tok nonu rek ci kaw manam li nga xamne mo wër bamel bi nonu lolou grawul manam lolou tamit waye fuqaha ash-shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañ koy bañ manam ñom fofu lañu wuté jumhur dañ né dedet li tax ñukoy téré moy manam tok ci kaw mon lolou manam bamel bi nonu liñuy téré moy kuko def ngir manam kuko def di tojal manam lolou lañuy téré waye ki nga xamantene daf ko def nonu rek lolou téré wuñ ko manam kon ñom lolou lañu wuté wa qala nafi' moy mawla ibn umar radiyallahu anhu kan ibn umar sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu yajlisu dan tok alal qubur ci kaw bamel manam mom dan na ci tok ci kaw bamel mais tikelewul ne comme niñ ko gisse manam ni nga xamne non lañ foulé nit ki nonu rek nga ñu tok ci kaw nonu tay ko tok lolu hatta kuy dund do boko respecté boko dem ton waxuma la ku de manam li nga xamantene mom la ni wax mom moy manam liñ ko wërele lolu lañ ci nam wallahu a'lam wala wa lan lan ci nam deng wallahu a'lam na qalb isnad muttasil fi al-kitabi ilayhi hadathana yahya ta moy ibnu musa ibnu abd rabbih ibnu salim al-hadani moy abu zakariya rahimahullahu ta'ala sahtiyani al-bulkhi di ko xamantene manam tassanam wa kufa la rahimahullahu ta'ala way mom bulkhi la d'ailleurs balkh fofu la genné aduna mi ngi genn amna 239 240e ane ginnaw ka dagante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala hadathana abu muawiya mom muhammad ibn khazim at-tamimi as-sa'di ad-darir manam moy gëna ci yoy ci ad-darir comme ni nga xamne non lañ ko gisse rahimahullahu ta'ala mom di wa kufa mi ngi gane aduna 113e ane genn aduna 194e ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon gis nañ ni ñom ni kon hadith bi wa kufa ñom ñoko sallallahu alayhi wa sallam musa kufa manam moy tassanam rahimahullahu ta'ala mom munay anil a'mash moy sulayman ibn mihrad al-asadi al-kahili rahimahullahu ta'ala moy abu muhammad at-tabra al-kufi rahimahullah mom tabarstan mom moy tassanam waye kufi la rahimahullahu ta'ala gëna adna 61e ane gëna adna 145e ane gëna gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam munay an mujahid te mom moy no jabr al-mahzumi al-makki rahimahullahu ta'ala mom wa makkala mom du wa kufa kon ni ci kaw ñoy wa kufa mom ni wa makkala rahimahullahu ta'ala mom mi ngi gëna aduna 21e ane gëna aduna 100 digënté 101 ak 104e ane ginaaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wa sallam mun am tawus te mom moy ibnu kaysan mom tawit wa makkala rahimahullahu ta'ala muy abu abdurrahman wa yaman la plutôt manam wa makka mujahid moy wa makka tawus ibnu kaysan wa yaman la ñom ñaar ñep ay talibé sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala manam kon fi di nga gis ni manam ñaari talibé moy abu mujahid mom momit dafa solo ci tawus bi nga xamne ñom ñaar ay ndongo ay mbokk daara lañ ño bokk serigne manam fi ko de gis ne morom mo solo manam ci moromam deng moy riwayatul aqran lo lañu wax riwayatul aqran manam moy ñi nga xamantene ñom ñoy mbokk ay mo ñom ñu solo kenn ki solo ci morom manam bu doon mujahid ali ibn abbas doon na juk mais bu boowa lool li nga xamne lañ koy tudde mom lañu tudde mursalul khafi manam manam bu boba da ngay gis ni irsal da ci am moy jëm ni hadith bi mujahid solo wuko ci te na gulat na ba sala dalal ma te bu boba mujahid dañ koy daal di meuna boole ci ñan ci mudal li sunay ñi nga xamne dañuy def tadlis moy dañuy neppul ben cial mbir ci cial la gi te lolu day tax nit ki ñak woor ci manam hadith bi ñak deugal bu fekkonte ne mom mujahid manam mudallis la ba pare di nepp manam neppul gogu mu def lol day tax mu dadi nek ko xamantene manam mu dalis la motax fi mom ko mu dalis wax na ki nga xamantene ci le degge mbir mi donte ay ndogo ño bokk ta ño bokk serigne manam donte ñom ñaar ay mbokk talibelen manam mu ne mu wax ne mom ki nak moma jangal hadith bi manam bi pa mu nangou ne mbok talibem bi xamne ñoo dal bok nek do ci ben serigne moko jangal ta sa hadith bi mu tawus ibn kaytan al jamani al khawlani rahmalahu taala mom 180 ane la genn adna ginnaw gadda yantu sallallahu alaihi wasallam manam li gis danaka mom mu joxe mo bok adina genn adna manam mom mu ngi 101 digeen 101 104 la genn adna manam mom abu abdurrahman moy daqantam rahimahullahu ta'ala an ibn abbas moy sayyid abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala momit wa makkah ngam nek wa makkah gina mu nek wa madina comme ni mu deme madina après manam nekon na kufa ak taif radiyallahu ta'ala ma habru umma wa tarjuman wa tarjuman al-quran sayyid abdullah ibn abbas abul abbas radiyallahu ta'ala anhuma gëna adna ñett at la da gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam gën adna juroom ben fukk tak juroom ñett ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam an nabi mu jël ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam annahu nak mom yantu bi sallallahu alayhi wasallam marra romna bi khabarayn ci ñaari khabru bo xamne yu azabani ñu ngi leen di mbugal manam ñaari khabru la rombu bo xamantene ñaari mitu ga nek do xamantene dañ leen di mbugal fa qala yantu bi sallallahu alayhi wasallam innahuma nak ñaar ñi de la yu azabani ñu ngi leen di mbugal woma lu azabani waye mbugaluñ len fi kabirin ci lu reñ manam lolou tektelawul ne mbir meñ def grawul waye luñu tektel ndax buñ len di mbugal rek manam ma daamu mbugalum yalla mi ngi ñew rek lolou day tektelé ne limu def graw na kon li tamit day deugural ne mi nga xamne mom moy mbugalu bammel amna benen bi ci def mom moy ne nit dem lako mbugal ci bammelam ci lo xamantene ci aduna bimu koy def ak yom won mu bayiko ba pare nit ko ton tamit lo xamne da jappon na ni lu graw la bam koy def manam lolu tamit kon japp ñaka japp mbir mi graw lolu téréwul nit ki ñu bëggul ko ci lolu tamit manam hadith bi daf koy jangale mu ne am mandal ahaduhuma kenn ci ñom ñaar ni fakana nekkon la yastatiru donul suturlu minal bawli ci mbewul manam gisul nañ ay yeneen riwayat ci bi nga xamantene mom lañu tollon ci kitabul wudu manam fi dafa wax ne la yastatiru duy suturlu minal bawli ci mbewul manam mom moy ne bu doon mbewul da dal genn awram nonu manam rek mbewul wala bok ci kanamu nit ñi da dal mbewale han di tour ndox ci kanamu nit ñi diko gis amul dara lu ci neubatu lool mom motax di wax di caricature le fait que nit ki di sori ak di neubatu manam di laqku di dem di fu sori ngir nek ci manam di dem mel ku nek ci yo ci wanak wala yo di caricature lool loolo tax mu garaw parce que ki lolu mu def manam le fait que mom dalul won bagn lolu motax mu ko don motax ñu koy mbugal manam benen lolu ben la amna ci yeneen riwaya moy la yastanzihu min al bawli manam dalul won moytandiku mbewali manam tu dan tour ndox do lolu moytandiku ci lan lay dal ci taw yereem yi ak yu mel nonu ba nga xamantene day sobe wu muy meuna julleen nu ak mom nona wala bok lolu mom motax fuqaha maliki rahmatullah ñu def ben precision ci li nga xamantene nonu lañu jappé li nga xamantene manam ñeneen ñi ci def ñep deppou lañ ci ne manam taharatul hadath ma taharatul khabath manam labal sa yere han wala place bi ngay julli wala sa yaram ci sobe lolu dafa nek lo xamantene charte la ci julli manam dafa ragne ku ci julli amma fuqaha maliki rahmatullah ñom ñaar lañ ci wax manam dimbi sobe manam ñom ñaar lañ manam bu ben masala manam bu jekk bi gis bu jekk bi mom moone faraka la comme ñeneen ñi ñu ko japp waye ci kaw charte nga man ko wala nga fatali ko lolu mom luñu mëna japp la ñaarël bi ci def nak té lolu imam malik wax nako rahimahullahu ta'ala bu fuqaha maliki japp ko tamit manam mom moy né sunna mu akada la manam luñu moy dañu wax sunna mu wajiba manam dafa war waye dafa nek lo xamné sunna la manam ñom yéggalé wuñ ko degré faraka ci lo xamantene manam ñu mën ko dindi wala sobe mais ñu préciser tamit benn mbir ñom mu am benn mbir bu am solo ñom baatu sunna foku déggé ci ñom ba paré té loolu mata bayi xal fuqaha maliki rahmatullah buñu waxé sunna ba paré sunna bobu façon bobu nga xamné mom lañuy gam gam lek faraka ñi naan farata la ñi naan sunna la mu nek sunnatu wajiba wala ñu naan wajib la bu dé fuqaha maliki rahmatullah suñ ko waxé limi tékki moy soko défé da ngay yélo bëggal manam du yak julli gi mais da ngay yélo ñu bëggal la comme fini manam lool tamit lu mata bayi xal la manam du yak julli gi dina ba mais nak yélo nga bëggal manam kon ñu bayi xal né lolu manam précision bobu ñu bayiko xal bu baaxa baax kon mu ne kon nak kenn ci mu ne kon ñom kenn ci ñom loolu la daan def amna ci yeneen riwaya moy la la yastabri umina bawl doon won ferlu ci bu daan tour ndox lool mom motax bu touré ndox bu paré la nak du ferlu du def dara day bayyi nonu rek dem yonam su paré manam bu ko defé mbéwali tour wat ci kawam té du ko yek wala bok mu japp bu paré mbiri jennat té du ko yek waye nak loolu ñu mat gisoon nañ ko ci biñ ci tollé né il faut ñu bayyi xel ni nit ñi dañoo wuté ci buntu bobu té nit ki warul di comporté wo anam go xamantene mbiri daf ko yobé ci mu nek ko xamantene day mujj nek di dugg ci ay jax jaxal sheytaan da koy mom complètement ba paré ba dem ba nga xamantene da koy yirif ci xéetu jaamu yalla mi lool tamit mu nek lo xamantene lu mata bayyi xel la ci buntu bobu mu ne wa amal akhar dar kenen ka ci def nak fa kana mom da nekkon ko xamné yamshi da nan dox bin na mi mata ci di rambat manam ku ñëk ci mom gis nañu lim doon def moy daanul futur law wala daanul bayyi xel bu mbewul li daan dal ci kawam wala bok bu noppé doonul won ferlu wala doonul won setlu bu baax amma keneen ci def manam doonul won rahat sobe bi amma keneen ci def mom liko dal mom dafa bok mom mo gëna grawate sax mais subhanallah ñom ñaan ñep ño tollo manam ñoon ño bok ci li ñek moy diñ leen doon bëggal té ki li ko ñobé mom moy lan mom da dal rambaaje manam day ñew rambaaj nak moy ndax baatu namma ci la joggé moy namma moy loy reeyal diko beuril muy fula di manam moy da ngay ñew lacc ci wax ko ne ko lo xalat ci nangam ak nangam wax la nga daal di jël wax joju yobbu ko ci ké ne ko ki de déngal lim wax ci yow li la wax koku tamit daal di mer daal di wax tamit mu daal di jëlat wax yobbu wa fé daal di déng ké day hé yow koku bo déggul sax lim wax ci yow nangam après koku waxat mu jëlat wax ñew toxalat ko daal di ko indi loolu mom moy namima amna tamit benen mom moy khatat koku ben la moy fi nga xamantene tamit moy day jaxaxé manam mom départ wax ji du ko jël manam nami ma fimu gëné graw rek moy mom départ wax ji ci mom lay jël voilà mom manam mom moy ñew fekk wax ji ñew mu dégglu wax ji ba toxal ko yobbu ko fé daali jëlat wax ji yobbu wat fé manam jaxaxé manam mom en quelque sorte day profito ci erreuru jambour pour mën jaxafé nit ñi alors que ki mom khatout bi mom wala khatat mom nimi def mom moy mom day ñew mom ci jëmmé bopam moy provoquer wax ji ci départ bi voilà manam mom ci jëmmé bopam moy provoquer wax ji ci départ bi han ñom ñaar kon loolu la ju ki muna wa kon nak mom lol la daan def kum ma top nak akhada mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam daari jël jaridatan ben jarida manam ben dat manam char wala rutbatan bo xamantene dafa toy fa saqaha mukharqo bin sayni ci ñaar xar kum ma top nak garaza mu daadi saxal fi kulli qabrin ci bepp bammel rek wahidatan ben manam ci bammel bu nek mu daadu fay saxal ben ciar neena fa qalu manam kon lolu ñu fa qalu ñu nako ya rasulullah ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam lima sanata lan motax nga def hadali manam li tamit day tek lene bu nit ki bu andak borom xam xam manam mu gis lu mu doxale lo xamantene mom xamuko te da koy jaaxal manam mu laj ko ana li nga def ana lan la fa qala munako la'allahu khayna mom an yukhaffafa ñu woyfal ko anuma walif ni manam ñu woyfal leen bugal mi ma lam feek lam yey ba sa wo guñu manam lool nak li nga xamantene mom mo mata baye xel fofu mom moy ne su fekkentene dañu samp mbir mi manam ciar bi le fait que ñuy sabbal li day tektale ne ciar bu toy ak ciar bu wow nuro wuñu ni ñi sabbalé yalla ndax ciar bu toy ndax xam nga wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih amul dara luddul mi ngi sabbal ci di sante boromam subhanahu wa ta'ala waye nak waye ak kullun qad alima salatahu wa tasbihah kep bir mu ne xamna nan lay sabbalé ak nan lay julé manam nan lay julilé boromam nu muy julé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak naka lay sabbalé borom subhanahu wa ta'ala lolou yep kenn ku ne xamna ko ci bir mu ne xamna nu koy defal waye mu am lo xamantene fi mom motax manam mom moy wone différence bi moy ne cer bi nga xamne dafa wow kon dina sabbal boromam subhanahu wa ta'ala ndax ci mbir yi la bok waye hadith bi day tekkale na charbu toy bi bokku tek charbu wo bi ni mi sabale borom bi subhanahu wa ta'ala bu boba lol dañ ci dadi jangé ci ne manam lo xamantene dafa am ñaan bo plus wala jang alquran ku segam charbi sabal bi mom la wax ne mën na so wéki mën na tax ba ki ni mbir mi woyofal ko mbugalam waxuma nak tay lan ngay xalat bu don dañu jël alquran muy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala jangal ko ko manam lolou sik neeku ci ne man nako jariñ lolou kep ko waxne kep ko waxne munu ko jariñ te buñ ko def yow ya wara indi dalil manam yow ya wara indi tektal buy wone ne lolou muñu te nek waye nak ñu dalil bi ñu xam yeb moy ne day jeng ci ne lolou man na ne wallahu ta'ala a'lam habib bi gisoon nañ ko hadith numero 206 ak 218 dinañ ko gisa hadith numero 1378 6052 ak 55 imam muslim nok hadith numero 214 imam abu daud nok hadith numero 20 imam at-tirmidhi nok hadith numero 110 imam an-nasa'i nok hadith numero 31 ak 2068 ak 2069 imam ibn majah nok hadith numero 347 imam ahmad nok hadith numero 1980 kon dañu gis na hadith wa ashabu kutubu sita ñom ñep solo nañu ko rahimallahu al-jami' ina qala bab mawazat al muhaddith 'inda al qabr bab bunt mawazat wa rak al muhaddith nga xamne mom moy waxtan kat bi manam 'inda al qabr fa watu bamel bi manam warate kat bi manam moy al muhaddith day tekki ki nga xamantene mom moy jangale hadith waye day tek tabit ki nga xamne mom lay moy warate comme li nga xamantene non lañu gisee imam al bukhari rahimahullahu ta'ala liñ ci nam mom moy buñu foulé nit ba nopi manam wala bok nit ñi buñu jëmé ci bammel di siar bammel ni manam warate ak xupaté manam di waxtaan ak nit ñi di leen sakali mbiru dé ak yu mel nonu lool nekkul lo xamantene lolu bañ la li ñuy bañ mom moy tok fa di fa waxtané ay manam waxi taxan ak wax yo xamantene manam mbiru aduna kessé la han comme bi ci waxtané légui day ñëg gi xam nga affaire prix dafa yokku wala gouvernement bi ci limu nek jamono ji nangam ma nek ci bameli di armée di waxtane lool yoy lañuy bañ akit manam nek fa di waxtane film bi ak marché bi ak yu mel non yoy mom sax mo gëna grawati de nga waye nak amma waxtane li nga xamantene mom moy rek manam di wax ak nit ñi di len delo wat ci yalla ak yu mel non ak di wax luy tax ñu mëna xalaat mbiru bamel loolu mom nekut lo xamantene lu ayla wallahu a'lam mudan ci tegu waqoodi ak togu ashabihi andandoy manam ni and ak manam ki warate waxate xawlaho diku wurko manam ñoo ñepp ñu tok wër ko ci biir armée yi ku nekk tok mom mu taxaw wala mu tok di warate lolu ayul def ko ci biir bamé lolu garawul ay nan lañ ko gaw non lañ fi jog fi armer la nangam lañ téla dem yoy dedet bo nit ñi démé ci armer du dem rek manam ngir tok tay bo démé da ngay ñaanal a borom neew bi manam da ngay ñaanal neew bi nga xiar ko ak yu mel non manam du nuyu ko comme nit ñi nuyu neew comme ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax assalamu alaykum diyar qawmi mu'minin manam lool yoy lañu def ba paré ñaanal ko waye amma dem fa manam di ñaan say aajo yow bayiko mom ak yoy manam lolou du yobi ku xellu yalla ñu yalla sam mune ba pare manam nga dem fa tamit manam li tax ziaré bammel bax itam moy di fa dem moy ngir fateliku waye dem bammel mu melni fi nga dem mom ak yeen bërb yeeyam manam nga am ci comportement yu la neex lolou tamit nekkut lo xamantene lu xellu la mune manam imam al bukhari rahimahullah ta'ala mola yakhrujuna min al ajdas han manam fi nak mi nga xamne mom la tam ay al qur'an la yakhrujuna manam ni ngi genn min al ajdas ci bameli manam al ajdas mun al qubur moy bameli imam al bukhari lan motax muy indi ay ay yu beuri lay indi ba fa di firi bat ci par bat manam lutax ngir ne dafa indi ay ay yo xamne dañuy am rapport ak bameli mais dañuy am rapport ak tamit fatali biñu wara fatali nit ñi manam ne len fi bam yeen manam fi yeen tamit fi la ñi di duggal comme ñi duggalé ni té ñi fi la ñi jënné yowmal khiyamaté manam yowmal xam bu joté duñ leen yobbu fénen pour ñoom ñu déké fofu dédé fi ñu tudd fi lañu déké yeen tamit fi la ñi di duggal bo leen déwé té fi la ñi di déké fi ngeen di jënné comme ñoom ñi jënné fi manam bu ko defé nit ñi xalaat ni ha bu boba ñu xol nit ñi doxale legi manam ñu baña nekkati ci chaaxaan yi nga xamne mom lañu nekkoon wala bokku ci gor goru tamit nga daal di gëna gor goru manam lool motax Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith yi ni muna bu'athirat manam ko mal fa idhal qubur bu'athirat yakhrujuna min al ajdasi kanahum kanahum jaradu muntasir wala moy suratul qamar fi bu'athirat moy idhal qubur wa idhal qubur bu'athirat manam muné bu'athirat manam moy wulbuti manam limi teki moy ay usirat manam moy dañu jaxar bi manam lolou lay tek mo dañu jaxar bi mam dañu wulbati kon lolou tam mo ngir nan manam moy odal qubur bu asrat aluma nafsun ma akhbarat moy suratul fala sungul khunna al jawaril kunna suratul kuwir suratul takwir wa suratul infitar wa odal qubur bu asrat aluma nafsun ma qaddamat wa akhkharat wa ma akhbarat dir suratul takwir ha وإذا القبور بواثرت ما أحضرت ما قدمت وأخرت وكون سورة الانفطار لا فوالا ما نام كون موي لونو جا موي لونو جاكر بي دنج مونا كون بواثرت امنا تامت سي بنن سي والعاديات ها واه ابو العاديات لا نفهم ci fin bi wa fa da wa sira ma fi qubur wala wa tawit bat bi demi bat bi amna fi wala hein iza wa sira ma fi qubur moy kon luñu hein luñu jakar bi nanam luñu wulbeuti muné ba'sartu jakar bi na wulbeuti na khawdi saw mbalka ay limi tek moy jaaltu defna asfalahu li fete won fouf a'lahu mu fete kaw moy wolbeuti nako sama mbalka bima yoron jël nako wolbeuti ko moy li fete won kaw legi mo fete souf manam kon yowmal khiyamata bu amé kon nit ñi dañuy génné ci seen bammel waye mu né bo afi rat dañuy lan dañ leen di génné manam dañuy jangal bi mbir mi manam bammel bi dañ koy wolbeuti bu ko défé nit ki nekkon ci bir nek mu da di génn mëna nek ci kaw deng mu né al ifadu moy ka annahum ila nusubin yufiduna man lolou djub khashatan abfarhum tarhaquhum dhilla zalika al-yawmul ladhi kanu yu'adun moy suratu ma'arij wala manam ma'arij moy kon al-ifad mom la bat bi mun al-ifad mom moy al-isra' moy gaw deng mun wa qara al-amash way nak imam bukhari rahimahullahu ta'ala dafa ñu indi ay mun wa qara jangna al-amash moy al-imam gis nañ ko legi Abu Muhammad Sulaiman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili rahimahullah ta'ala ila nafdin mam imam Amash rahimahullah mom imam la ci qira'a ci jang al-Qur'an tamit sauf que qira'a shazala man lool mom motax bolé wuñ ko ci imam manam ci ñaar fukki jang yi manam lool motax mais mom imam la ci jang al-Qur'an mon ila nafdin manam moy ci mune moy lan moy nafsin mune ila shay'in ci mbir mo xamantene man fuubun luñu samp la yastabiquna dañi jikante ilahi jëm ci mom moy han yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nutubin yufiduna wa fof tamit amna yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an moy suratul ma'arij wala bofu tamit amna moy dañuy genn ci alors que fala yakhrujuna min al-ajdas sira'an ka'annahum jaradun muntashir manam fofu ka'annahum jaradun muntashir moy dañuy genn comme ay njirir yo xamne dañu tassaro manam nit ñi bari non nga gis ni nga ni njirir yi tassaro alors que fi ka'annahum ila nufubin mu melni ñom ila nafdin fi mu ne ci ay lunu samp yufiduna lañuy gawtu daw alors ko fele boudé nek qira'at ila nusubin mom moy sen yalla yagn sampon sen yalla yi nga xamantene ñom mom la tan jaamu ñom ko liñu jëkëti daw manam ku nek da ngay daw ci yalla ga nga dal jaamu Allah ñu yalla sam motax mu ne mu ne wan nusbu nak mune bude nusbu mune nusbu mom moy wahidun moy ben waye wan nasbu comme ni al amas jang rahmalahu sin kiram ila nasbin mom moy moy plural bi mune manam kon mune masdar la mune yow moy mune kon yawmal khuruji bisub yawmul khuruji manam bisub genn gi minal quburi ci bameli ñoñu day yansiluna moy yakhrujuna dañu genn han yansiluna limi tek moy yakhrujuna dañu genn man nga gis ay baat la yu jafet ci alquran manam mu indi ko ngir leral ne baat bi li lay tek manam yi nak daf ko indi ngir mu am rapport ak wax ji manam wax ji nga xamne mo ne ci kaw moy warata gi ñoy warata manam ngir fatali na ne ba mel ba ngi ni te gaay dañuy dekk yow ba xiyamati nga baye xel lool yow itam wallahu aalam mun qala lisna al muttasil fi al kitab li hadathana usman te mom moy ibnu muhammad ibnu ibrahim ibn usman al absi rahimahu allah ta'ala moy ab moy usman ibn abi shayba manam mom han moy abul hasan manam parce que moy usman ibn muhammad ibn ibrahim alors que Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim mom moy Abu Bakar ki mom moy Osman ibn Abi Shayba non la gëna sé mom gané aduna mom wa Kufa la gané aduna 156e ane gënaat na 239e ane ginnaw ko da yantabi sallallahu alayhi wasallam qala hadathani Jarir mom moy ibn Abdul Hamid Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qais ad-Dabbi moy Abu Abdullah Ar-Razi ad-Dabbi Ar-Razi suma nek wa Kufa dekk qadi bi rahimahu Allah ta'ala mom kon ray le dekon ginnaw ga mu nek wa Kufa ray manam ku dekk ray mom lañuy wax Razi han denga mom mi ngena adna 110e ane ginnaw adna 188e ane ginnaw ga dayantou sallallahu alayhi wasallam ci ray fofu la genn adna an Mansur mu ibnul Mu'tamir rahimahullahu ta'ala Abu Aitab Mansur ibn Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'ah As-Sulami di wa Kufa rahimahullahu ta'ala genn 132 ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam mom Mansur ibn Mu'tamir bok na ci ñi nga xamantene ku ñu solo ci mom rek yow ku wër nga kon an Sa'd ibn Ubayda moy As-Sulami mom tamit Abu Hamza moy daqantalam rahimahullahu ta'ala عن ابي عبد الرحمن مولى عبد الله بن حبيب ابن ربيعه ابو عبد الرحمن السلمي الانصاري وكوفه المنتم رحمه الله تعالى عن علي مولى ابن ابي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه جن ادنا مم صحابه تمام مولى خليفه بي في وير كور لا 40 امي تل 23 رجب لا غني ادنا wala rabbi allah ta'ala anhu ali ibn abi talib ala ibnu abdul muttalib ana mom moy baye abu talib biñ doon waxtane legi sayyidna moy domam bok tuto rabbi allah ta'ala anhu mom kon ñu gëna na kan ci man gëna ko daye nti sallallahu alayhi wasallam bi ñi imam bi ñentel khalifa yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam هنا نقال من كنا نكونن في جنازة تنتيب نيو جنازة في بقية الغرق دي ما نعم في بقية الغرق موي بعملوا أرميرو مدينة فأتانا مداري نودك النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم فقعد مداري جيكي وقعدنا نداري جيكي حوله وجهه ما نعم وركو ومعه فكم يرون مخصرة كان aw kan mu yoron ko ndey yentou bi sallallahu alayhi wasallam da la yor kan han fa nak kassa mo ndax sahaba yi mo yelennti yep alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dañ ko dan yor kan manam bantu bob wa ñu ñep dañ ko dan yor wala wa xamlu afa sunnat han wa xamlu afa sunnat lil lil anbiya iman wala hamdul afa sunnatun lil anbiya iman kun hamilan yabna min tan amul hasan wala wala kon manam kon lolou sunna yenenti la alayhi salatu wassalam kon nak yow mi nga xamne yaay borom mi manam 40 ans de ko yor leg leg bu ngon ngon rek nga yor ta wala muna kon nak fa nak kessa yenen bi sallallahu alayhi wasallam dadi seug bop bi mam nakka sa moy ndiap ni seug bop bi fa jaala mu dadi def yankutu di reud bi mihsaratihi ci mam di wol bok yankutu moy di door mam di door ci suuf bi mihsaratihi ci bantam ba manam kon dagay gis kan bobu dako don yo dako yor bi ñewé ba ci armer bi mu ñew fekk ñom ñepp ñu tok mu jël bant bi seug ni seug bop bi di def ni ju bëss manam moy toroxlu dafa toroxlu te manam bi gis ne dafa nek di xalat lu bari manam di méditer di cogiter ci affaire ci muy manam bamel bi ak di wër mbir yi summa qala mu daldi wax ne yentib sallallahu alayhi wasallam tek ci ne manam li tayba bukhari mom moy gi gis ñom ñep dañu tok momu taxaw yentib sallallahu alayhi wasallam di ñett di wax ak ñom manam di len war mune ma minkum amul kenn ci yeen min ahadin ci kenn nak ma min nafsin amul ben bakkan manfusatin bo xamantene dan ko noyil manam moy dafa gané aduna di noy illa ludul kutiba bind nañ makanha berbam minal jannati ci aljana wan nar ak sawar wa illa te ludul tamit qad deug kutiba bindal nañ ko ba war nopi ne shaqiyatan ndax day taxé awwal bok sayyidatan day taxé shaqiyatan day taxé awwal bok sayyidatan day taxé amul kenn ku judd kenn ku luddul lolu amna ba tay manam lolu ni gis ne kon yenen ci sallam haqiqa bobu ak secret ndogal gi parce que lolu yalla da ko neub ñep sik sirru qadar hatta yenen ci ali sallam yalla da len ko neub yenen ci sallallahu alaihi wasallam kesse la yalla wuññu secret ndogal ak ñi nga xamne ñom ñoy kibarul awliya al muhammadi yuna ñoñu rek la yalla wuññu secret ndogal ñun ñoñu secret ndogal amuñ ci gis gis li nga xamantene mune fa qala rajulun am ben way bo xamne mune ya rasulullah e yow ndawal yalla li salaam afala natakilu kon kay xana duñu daadi sukkandiko rek manam doylo ala kitabina ci suñu téré manam ci ci li yalla dogal ci ñun bind ko ba pare wana daw te ñu bayyi al amalu def di ba li bokku ni ci lunt yi gëna mak ci xabar yi ak mu'tazili ak jabar yi manam ngir ni ñom walu ndogal dañ ci am ay att ay gis gis yu ñaaw hein ñi nga xamantene ñom ngay xawari ji mu'tazili ak ñooñu manam ak xabar yi ñom walu dogal mu gëm lu ko ñom dumnu ne ñom liñ gëm dal moy ne yalla mo bind bir yi mo fi tek mais nit ku nek moy doxal ay yëf bopam jabar yoy nak ñom liñu gëm moy ne dedet bir mi en fait jëf ji matatu ko manam ak murji ay mi am solo moy yow fexel ba gëm li gëmal te nga tok sa place jëf yu bari yëp matuko parce que ki bon yalla moko bonal ki bax yalla ko baxal te bo bon geek bax yo grawul quoi wala parce que de toute façon amuñu droit sax di atté kenn ñun wax doñu dañuy dang koy dégg lu bari amuñu droit atté kenn ñun duñu ay juge wu dëgg la amuñu droit dafa am luñu am droit atté ak luñu amul droit atté té lool dañ ci dañ ko gis bi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam kon do waxé ni mune amuñu dañ ko gis ci hadith ci téggu manam buntu bi ci téggu insha Allah dëdët buntu ba téggu ci bo manam yeneen ba manam kon li ñoom loolu lañuy wax manam moy seen lay xaxani rek wala ki yalla ko xir ci li bo yow santal yalla té nga tok sa place la nopi loolu waxu munafiq wala ku dul munafiq wax ko itam mom moy koku xamul dara ci limuy wax li gënul mom moy mu nopi parce que loolu mom moy lan moy nañ baye nit ñi nekk ci bon ci mbonté gi ci xaxani grawul parce ñoom ni ñi gisee mom moy comme yalla mo lañ xir ci lu bon ni buñ démé ci karamu yalla itam yalla mom moy xor rek kumu neex mu duggal aljana kumu neex mu duggal sawara amul benn logique ci mbir mi ni la yalla forcer fi nga bon nonu yalla mëna forcer yobula aljana bu la forcer fi nga bax nonu la lay forcer yobula sawara manam amul fenn nañ tok mandu parce que yalla mo xam manam non lolu manam lolu dañuy jël wax jo xamantene dafa am ci spécifique luñ ko wara atté ñu jël ko globaliser ko manam kalimatul haqq yuradu biha al batil loolu lañ nane ka manam waxu deug waye dañ ci chaaxan lañ ci nam deeng li nga xamantene kon nak loolu la wax bu ko defé mu ne amna ku ne wa kon xana duñu def mu ne fa man kep ko xamne kana nek na min na ci ñun min ahli saada ci borom boromu texe fa sa yasiru dana mujj rek ila amali ci jëf ahli saadati hein ñu texe gi wa ma ndal man ka nga xamne kana nek na min na ci ñun min ahli shaqati ci boromu texe bi fa sa yasiru dana mujj rek ila amali ci jëf ahli shaqawati manam ñono texe bi li nak li sahabu bobu radiyallahu anhu lim ci djublu moy benen wax moy al amru bi khawatimha manam nit ki ak muccum mbir yep fofu la nek manam nit ki nga xamne dafa nek ci tiaxan ba de jot yalla xewule ko mu tuub duggu ci l'islam te deggu ca manam jëf ju bax du koy texel hein da di texel wala keneen ñu xamantene mom da nekkon ci lu bax mi ci zahir mi nekk ci ba heureu de jot mais manam mu am benn mbir bu genné ci mom rek mu def jëf ci bon wala sax mu wedd yalla fof nak amatul temps wu rattrapé wu da di dé dem safar manam mom loolu lay wax né kon ñi téxé de toute façon ci li ñu mudd ñi téxé di de toute façon ci leen ñu mudd kon est-ce que mun duñu sukkandiko rek ci né yalla comme dogal na ba paré est-ce que duñu sukkandiko ci lool manam li leunt la bo xam dana mo dal ñet qadar yi ya ak rawati na lan jabri yi waye fi nga xamantene mom la wax mu ne qala mu ne mbir mi nak demé wut non amma ndal ahlus sa'adati borom texé ñu texé fa yusayyaruna def la len yombal le amali ngir defuk as-sa'adati texé wa amma ndal nak ahlus shaqawati borom ñu texé di fa yusayyaruna def na len yombal le amali shaqawati ngir defuk texé bi li moy deug manam lool mom moy lan yoon wi nga jaar yalla lam la yombalal yoon wa lool moy ne yow nit ñu fofu nga bok manam kon lool bu boba li nak day yekiti leunt bu reuy yeren bi sallallahu alayhi wasallam fi def ci nit yekiti leunt bu reuy moy lan moy ne ndegete nit ñi di jëflu manam nit kuy def lu bax lool limuy tekki moy yalla daf ko texel ba bari nit ki jëf yu bon c'est parce que yalla daf ko texé del manam ku nek fi ngay jëm rek yalla lool la lay yombalal comme tontu mako sayyidna umar ci benen wax radiyallahu anhu bimu waxe li yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidna umar radiyallahu anhu lak ko ne ko kon nak xana kon duñu kon fa bimal amal kon jëf yépp ci lan lay aju manam momu benen leunt mo ne kon ci mom bu jégué bi moy kon jëf yi lan lay jari ñati ko mu ne kulun khuliqal kul kullun muyassarun lima khuliqala kep kenn dañ la yombalal la tax ñu bind la budé aljana tax ñu bind la yalla dalay yombalal jikko wa aljana jëf wa aljana doxalin wa aljana budé safara tax ñu bind la yalla dalay yombalal jëf yu safara wa safara jikko wa safara doxalin wa safara kon yow ya wara baye xel ne hé warna def attention ba bëd di doxale mi wa aljana di doxale manam xamné ndogal gi yalla dala ka neub mais moy ray réalité bi yalla li la nam ci man li la dogal ci man daf waye nak neub na muko mais loloy réalité bi yalla lim nam ci man loloy am waye nak li nga xamantene man am manam man mang koy gis ci sharia bi ci lolou la ma teunk man ci lolou lay doxal te lolou la sama yoon nek le secret la bo xamne yalla ko jago bopam li sama yoon nek man moy li mu yalla digal man ci lolou la wara topato nek ci lima yalla digal bu boba bu ma ci nekke nak yalla deppule mak mom ma sant ko te xamne yalla li la bëgg ci man bu fekke dene nekku ma ci nak ma gaw tout ndax mo moy tout yalla da la ma duma lolou mu boy ngir mi waye rek bañ fe nek di topato nan waaw kon de toute façon moko def ba paré nangam manam lolou motax ci tafsiru suratul arab bi iblis ne fa bima akhwaytani yalla ma ngi jinni ci ling manam sank giñ ba sank manam mom ligay gi dafa laye sank gi imam al-qurtubi dal ne fi de fi mu'tazila yi wutu biñ fi ci serign iblis manam ndax iblis mom sax d'accord na ne yalla moko sank mais sauf que fan le iblis defé amé problème moy dafa def comme ni jabré yi def manam mom da japp né comme yalla ko sank mom manam defu djimou te def effort manam mom au lieu mu topato li nga xamantene mom la yoram né té mom moy lan la ko yalla digël mu def ko yalla def liko sujoto lan mom adam au lieu mu topato lolu mom muy topato ndax yalla sank nako wala sankugo manam est ce que yalla la yalla dogal ci mom manam mbir bi problème bi yepp fofu la ne deng mune kon mune suma top qara mu daal jang fa amma man aata wa taqa manam mu wan fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sam yassiru lil usra ba man dal ki nga xamantene aata da fay joxe wa taqa te mu ragal yalla mom day jël alalam day jël tanwam day jël xam xamam day jël darajam yep mu jox ko dugul ko fim ko wara dugal ba pare mu ragal yalla di def attention baña moy baña moy yalla koku kay wa saddaqa bil husna mu diggal li nga xamantene moy lu rafet lu bax lu sel diggal alquran bi diggal sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam diggal aljana koku fasanu yassiruhu lil yusra koku def nako yombal yonu aljana manam yoru aljana day yomb ci bop wala wa amma man bakhila ki nga xamne dafa nay nayena def lu bax nayena wax lu bax nayena gis ci nit ñi lu bax nayena nangul lu bax manam nayena lool yep wa kazzaba muy wedde sax bil husna ci lu rafet alquran wi sunna yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam aljana yu mu weddi nako mais fasan yassiruhu koku def nako yombal lil usra ca lay te ciono bu targa muy sawara mbir mi yep lool la ku nek li tax ni bind la lolou lañ lay yomba wax ci defi tay mom moy indiquer sa euleuk nit ku nek nak danaka manam comme niñ ko waxe danaka nit ku nek sa erreur yi nga wess manam sa ane yu ndiki presque lolou ngay fay sa ngir dundu budé sa ngir dundu déjà imagine nga ni sa ngir dundu yépp sa at yu ndiki yi nga ndik passé risque yépp ay conséquences at yoy la mom rek nga nek di rattraper di jëm rattraper ta baroko manam moy boré pauvre c'est parce que ci aduñu dëkk yi nekk woon ku riche wala dafa am ay erreur yo def yo tax ñu tax nga am ñak salaw ah ainsi de suite wala dafa am effort yo warona def di boko yoy rattraper la wala dafa am erreur yu def ñu duggal la kasso manam yuy manam yoy rek nga nek di fay kon c'est comme lolu mo lay dal ci bir aduna la ngay xalat biru allah manam moy ne conséquence la wala bobu la jang ndeng hadith bi imam bukhari dañu indi wax ci kanam inshallah ta hadith numero 4945 ak 6217 6605 ak 7652 imam muslim nugo ni ñaaran hadith numero 2647 imam abu daud nugo hadith numero 4694 imam at-tirmidhi nugo hadith numero 2136 3344 imam ibn majah nugo hadith numero 78 ahmad ibn xamal nako hadith numero 621 1067 1110 1181 ak 1349 kon ñu gis ne wa ashabu kutubu sita ñom ñepp solo nañ ko bam dess imam an-nasa'i rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin